गीता जी का सार है शरणागति। भगवान और अर्जुन बहुत साथ में रहे परंतु गीता का उपदेश नहीं दिया। युद्ध के मौके शस्त्रों की कटाकर चलने की तैयारी, दोनों तरफ शंख बज गए और बस बाण छूटने की तैयारी है युद्ध की, उस समय उपदेश दिया। तो क्या कारण था? अर्जुन घबरा गए, युद्ध है, घबराना भय से नहीं, मरने के भय से नहीं, मारने के भय से। भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को कैसे मारूं? मरने से डरे नहीं, मारने से डरे। ऐसे कैसे गुरुजनों के साथ युद्ध करूं? ऐसे शंका करके फिर शरण हो गए कि महाराज मेरी बुद्धि काम नहीं करती, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मेरे समझ में आता नहीं, आपके चरणों के शरणों आप शिक्षा दीजिए। तब भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। तो उपदेश देना से उपदेश देते देते आरंभ में शरण हुआ, तब कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान मुस्कुराए और युद्ध नहीं करेगा ये तेरे से नहीं होगा, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध होने पर तू कूद पड़ेगा, युद्ध करेगा, पर मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, और मेरे से करने से तो उद्धार हो जाएगा। युद्ध करना वही मेरे सामने कहता नहीं करूंगा, फिर युद्ध तेरे करना पड़ेगा। कर तुम ने मोहात, करना नहीं चाहता है उसमें मोह कारण है, विवेक विचार कारण नहीं है। करी शशि अवशोक पर्वशो तेरे करना पड़ेगा, अरे मेरी बात नहीं सुना तो नष्ट हो जाएगा, और मेरे कहने से करेगा तो निहाल हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हम जो काम करते हैं अच्छा मंदा, तो मंदा तो करते हैं अपनी आसक्ति से, कामना से, स्वार्थ के बसी होकर, और अच्छा काम करते हैं प्रवाह से, शास्त्रों की, संतों की आज्ञा से, परंतु वो मनमाने ढंग से अच्छा करते हैं। आजकल लोग कहते हैं काम अच्छा करना चाहिए बस, तो अच्छा काम तो करो परंतु शास्त्रों की, गुरु की, माता पिता की, बड़ों की आज्ञा बिना करोगे तो अर्जुन भी युद्ध करता तो कहते विनक्ष नष्ट हो जाएगा। युद्ध होइए भगवान की आज्ञा से करे। आज कल युग में शास्त्रों की आज्ञा नहीं मानते तो शुभ कर्म किए भी निष्फल जाते हैं और अशुभ के तो दंड होगा ही। करतू ने से जी मोहात, मोह के कारण से नहीं करते, वो करते करते भी मोह से। वर्ण धर्म नहीं आष्टाचारी श्रुति विरोध सब नर नारी, तो उनका फल कोई बढ़िया नहीं। अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तम कृतम जी अग्य ओ दान पुण्य असत्य न सत प्रेत न होगा, ना यहाँ होगा ना अगर हो, कुछ फर्क नहीं। मन माने ढंग से करते हैं तो उसमें कोई फल नहीं होगा, और पाप करते हैं उसका दंड जरूर होगा। तो पतन की तरफ संसार जा रहा है। इस समय में आप हम सब विचार करें तो भगवान की शरण हो जाए, प्रभु के चरणों की शरण होकर और प्रभु की आज्ञा के अनुसार काम करें। अपने प्रभु की या माता पिता की आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा है, स्त्री के लिए पति की आज्ञा है, नौकर के लिए मालिक की आज्ञा है, प्रजा के लिए राजा की आज्ञा है, ऐसे बड़ों की आज्ञा के अनुसार कहने के अनुसार काम करें तो हमारा भला होगा। और पाप करें नहीं, अन्याय करें नहीं, धोखा दे नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि पाप न करें और प्रभु के चरणों के शरण हो जाए। प्रभु की शरणागति ये बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ आचरण है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है। उसने क्या होता है, खूब बात विचार करो, आप एक बात का ध्यान दो, वो अहंता बदल जाती है। मैं हूँ ये है ना, ये मैं हूँ बदल जाती है। शरण होने पर मैं हूँ ये बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, जैसे आपके घर की कन्या जब तक कुंवारी है तो आपके घर को अपना मानती है, और विवाह होने पर ये अपना घर नहीं है, अपने घर वहाँ है। तो अपनापन यहाँ नहीं और वहाँ हो गया उसका अपनापन। और अहंता क्या बदली कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, अब मेरा विवाह हो चुका। ये भीतर का भाव बदल जाता है और अपनापन बदल जाता है। ये दो बात होनी चाहिए शरणागत होने पर। यहाँ हम बैठे हैं पर यहाँ के नहीं है, हम तो भगवान के वहां के हैं। कन्या अपने माँ बाप के पास बैठी है, रहती हुई भी काम भी सब करती है, धंधा भी करती है, घर की रक्षा भी करती है, जैसे घर का टावर बाल काम कर वैसे करती है। तो करते हुए भी मन का भाव बदल गया कि भाई ये हमारा प्रियर है, ये हमारी नहीं है। अपने मारवाड़ में कहते हैं हाथी की सरदार है पांती की नहीं, आजकल पांती की भी हो गई है परंतु हाथी है पांती की नहीं। तो पांतीदार अपने नहीं मानते, ऐसे अपना यहाँ हमारा लेन देन नहीं, हमारा कुम नहीं है। सेवा करना, घर का काम ठीक करती, ससुराल की होने पर भी घर के काम में गलती नहीं करती। माँ बाप की सेवा है, भाई भुजाई के साथ बर्ताव है, घर का धंधा है, रसोई आदि जो उसका ठीक वैसे ही करती जैसे अपना मान कर करती थी वैसे ही। इसी तरह से इस संसार में रहते उस संसार का काम जैसे अपना घर हो जैसे ही करे, परंतु अपना नहीं माने, ये घर अपना नहीं है, हमारा संबंध भगवान के साथ हो गया। जैसे वो विवाह करने पर ससुराल भी हो गई, ऐसे हम सब भगवान के हो गए, भगवान के हैं और भगवान की आज्ञा से यहाँ काम कर रहे हैं, भगवान की प्रभु भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान का काम कर रहे हैं। यहाँ भी भगवान का काम क्या होता, वहीं भगवान का काम, अपना काम है, कर्तव्य करना है, परंतु अहंता बदल जानी चाहिए। यहाँ का मैं नहीं हूँ, मैं तो वहां का हूँ। संतों के पद में आता है अमरा पूर्व मारो सासरो, माने इन युग में मत राखो हे माए, अमरा पूर्व मारो सासरो, माने सामरियो सदाई बर दीजो हे माए, किसो भरोसो इन सासरो पतो नहीं है, अमरा पूर्व मारो सासरो। तो सामरियो माने सामरियो बर दीजो हे माए, अमरा पूर्व मारो सासरो, इन जग में मत राखो हे माए, किसो भरोसो इन सासरो, सासरो क्या भरोसा। तो हमारा शास्त्र अमरपुर में, अमर ये मरपुर है, ये मरने वाला नगर है, ये मरने वाले ही मरने वाले रहते हैं, केवल निखालस मरने ही मरने वाले रहते हैं। मकान और वृक्ष और मनुष्य और पशु और पक्ष और घास और भूस और जलचर और नरचर और नभचर हो, सब मरने मरने वाले रहने वाले है, मरपुर है ये। अरे परमात्मा वो अमरपुर है, तो हमारा गाँव अमरपुर है, अब मरपुर नहीं था के हम नहीं रहे भगवान के। ऐसे अहंता बदल जानी चाहिए, मैं पर बदल गया वहां का, वहां का जाकर फिर इतनी मां हो जाती है, वहां की ही बन जाती है, फिर पीर की याद ही नहीं रहती, मां बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है वहां की। इसलिए फिर भगवान के ही जो जाते हैं, भगवान के ही रहते हैं, फिर यह आड़ जाने कोई जरूरत नहीं। हमारा असली गांव वो है, ऐसे हमारा असली गांव यहाँ आए हैं और यहाँ से जाएंगे। यहाँ रहने वाले हम नहीं है। भूल ये होती है कि यहाँ रहने वाले अपने को मान लेते, तो यहाँ ही रहने वाले हैं। नहीं भाई, आए हो जाओगे, कोई जन्म कर आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आए हुए इकट्ठे हुए और जाने वाले हम। यहाँ मत भूले मन मोह में बांधु भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नहीं हो, ऊंडी देकर नहीं हो, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा थोड़ा अठे गुण रेवन देला, लग चौरासी धूण में रुण तो फिर से जीव। मत भूले बदबू हो गए बांधु, अरे ऊंडी देर नहीं है, बैठ गया थे ये बात है, चिताते हैं संत सब भाई बहन सुन लो, यहाँ हरदम रहने वाला नहीं है, कब तक इसका भी पता नहीं है, अचानक पता चल दे गए। जोधपुर में एक माई सत्संग भी बन गई, सत्संग तो पता नहीं क्या आपने उसी मसाले का बने हुए है, ये सब ही मसाला है, उसी चीज नजर कब चले जाए। इस बार हम याद नहीं भगवान के, उसी को तो याद करे, उसी में रहे। जीव तिया पीह रहे शुद्ध रहे पिय माए, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना। माँ को कहती माँ, भाई को कहती मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है, वो उनकी रोटी की तकलीफ होती है, चिंता उनका है, या घर की चिंता नहीं है, काम तो सब करते है, चिंता घर की नहीं, अगर वहाँ काम नहीं करती हूँ घर की चिंता उस घर की है, जो चिंता उसी घर की अपनी रहे। यहाँ रहो ऐसे जन जन में रहे, जन में रहे जो तिया पिहर रहे शुद्ध रहे पी माए, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले ना, हरि को नहीं भूलते। दूसरे भगवान में है, भगवान हमारे हैं, भगवान के हम है, हमारा वहाँ असली स्थान है, तो वह कायम हो गया। फिर यहाँ से छुट्टी मन जाएंगे, लड़की पीहर से जाएगी कहाँ जाएगी, साथी जाएगी और कहाँ जाएगी, तब वही जाएगी निवर्तनते, वहां जाने पर लौटना ही पड़ता, वहां नहीं जाते तो घूमना ही फिरेगा, तो वहां जा रहा है, ऐसे निश्चिंत हो जाए हम भगवान के शरण में। जब बात मिल गई अपने को, इस बात को हृदय से धारण कर ले, भीतर पकड़ ले ठीक तरह से हम भगवान के, तो कल्याण जल्दी होगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए हुए राम को नाम जब, तुलसी तजी कुशमार कुसंग छोड़ दो। आजकल का जो दशना का सेवन था, जो चीजा खाने देख रही, ये छोड़ दो कुसंग, ये छोड़ करके हुए राम को नाम जप। तो बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़ी बात आज और आज अभी अभी अभी शिक्षा ही सुधर जाएगी, कुसंग न करे और नाम दे भगवान का और सबकी सेवा करे। दो काम खास, सेवा करना नाम जपना, संसार के साथ तो सेवा कर रखे, अपने लेने का संबंध नहीं, स्त्री पुत्र परिवार माँ बाप आदि से लेना नहीं है, हमें तो सेवा करनी है उनकी प्रसन्नता के लिए, स्त्री की प्रसन्नता के लिए भोजन कर ले उन्हें आज का, तो नहीं बनाओ तो बड़े राजी और अपने बना दे, तुम खाओ मैं भी खाऊंगा, चलो वो नाराज नहीं हो जाए, तो इस बात का तो भोजन करते ले ले, सबके साथ प्रेम से सबकी सेवा करना, शरीर की भी सेवा ही करना, शरीर का ही पालन करना नहीं, वो भगत पर भोजन दे दिया, दर्द दे दिया, कपड़ा दे दिया, थोड़ी नींद दे दी, काम करो मुफ्त में नहीं, कैसे तो इस तरह से संसार में है, परंतु संबंध हमारा भगवान के साथ है, ये पक्की बात। तो अब आप इतने सुनते हो, कृपा कर सबके सब ऐसा मान ले, जिन लोगों ने पहले माना हुआ वो है ही नहीं माना है, तो आज ये बिल्कुल पक्की बात मान ले कि हम भगवान के हैं। हम भगवान के हो गए नहीं थे ही भगवान के, भूल थी। गीता में आई है नष्ट हो गुआ स्मृति लब्धा, मानो याद आ गई भूल मिट गई, केवल भूल मिटी, बस भगवान के थे ही और भगवान लब हो गए, इतने भूले तो भूल मिट गई। सब भाई बहन अपने हृदय में भगवान के हैं, अब भगवान के हैं। पांच बात बताता हूँ, पांच बात, मैं भगवान का हूँ और भगवान का ही दरबार है ये, उसमें रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और ये संबंध है, ये भगवान के प्रसाद से भगवान की जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद रोटी कपड़ा आदि भगवान के प्रसाद खाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से घर में माता पिता पुत्र भाई बुझाई, भगवान के प्रसाद है, भगवान प्रसाद भगवान के जनों के, भगवान के हैं। ऐसी पक्ति धारणा करना, ये याद करो, खुशी बनो, भगवान के घर में हम रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, खेती करो, घर का काम करो, भगवान का काम, और भोजन करते हो, कपड़ा पहनते हो, गहना पहनते हो, जो कुछ तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। घर में भोजन करो, अतिथि की स्वीकार करो, कोई जाकर भगवान के जनों की सेवा, जब तक भगवान की मर्जी है यहाँ रहेंगे या भगवान की मर्जी चल देंगे, न जीने का आग्रह है न मरने का आग्रह, न जीने की इच्छा न मरने की, अपनी इच्छा क्यों रखे, अपनी इच्छा सिद्ध तो होती नहीं, केवल माल न गवा लो अपने बस, इधर खो दो बोले हम जिये तो जी नहीं सकते, मर गुजरने भगवान पर रखे, भगवान जब तक रखे काम करेंगे, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जो कराएंगे जो करेंगे उनकी मर्जी पर बड़ी मर्जी मिला लो, फिर मौज हो जाएगी। भगवान की मर्जी मिलाने पर बहुत मौज हो जाती है। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में प्रसंग चला था तो लोग कहते भाई हमारे तो मनसा ही नहीं होती, तो श्री जयदयाल जी गोविंद का जो गीता प्रेस के उत्पादक और संस्थापक और संचालक और संरक्षक सब कुछ थे, तो वे बोले हमारे तो मनसा ही होता है, तो मैं कहता आप एक ही कैसे होता है, सबकी तो मनसा है होता नहीं, आपकी मनसा हमारा तो मनसा ही होता है, तो कैसे है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है, उससे उल्ट फेर कोई कर नहीं सकता, तो हमारी मर्जी है और राम जी की मर्जी में मिला दी, अब क्या होगा क्या करेगी इसका पता नहीं है भाई, होने पर हम यूं चाहते थे, क्यों भगवान चाहे वही होता है, तो भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दी, बस मौज हो गई, करेंगे तो भगवान की आज्ञा के अनुसार और रहेंगे भगवान की आज्ञा के अनुसार, काम शास्त्री आज्ञा से संतों की आज्ञा से बंद करेंगे नहीं, और जो होगा वो भगवान का किया हुआ होगा, तो मनसा ही होती है, मनसा ही करेंगे भगवान की इच्छा ही और होगी भगवान की मनसा ही, तो करेंगे भगवान याद, करने में सावधान और होने में प्रसन्न है, दो याद करो, करने में सावधान रहो, शास्त्र से लोक मर्यादा से विरुद्ध नहीं करना है, और होने में प्रसन्न, सुख आवे दुख आवे अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे घाटा लगे नफा हो जाए, कोई जन्म जाए कोई मर जाए बुखार आ जाए ठीक हो जाए, होने में तो प्रसन्न और करने में सावधान, शास्त्र से लोक मर्यादा से विरुद्ध काम नहीं करना अगर, और भगवान का काम करना, ये असली चीज है, और भगवान के होकर हो या राम को नाम जपो, भगवान का होकर नाम जपना, भगवान का भजन करना, भगवान के होकर जपने से भगवान आते हैं। जैसे कोई बालक रोता है और माँ माँ करता है ना, तो वो माँ को जाना पड़ता है। माँ नाम सबका, जिसके बालक है उन सबका नाम माँ तो हो गया, पर तो सब नहीं दौड़ती, एक दौड़ती वो उसी को ही माँ कहता है, और को माँ कहता नहीं, बुद्ध जी को माँ कहता ही नहीं। ऐसे माँ भगवान हमारे, भगवान का हो करके माँ का होकर पूरा, चाहे माँ ने जन्म दिया हो चाहे माँ ने पालन ही किया है, पर वो माँ जिसको कहता है उसको दौड़ना पड़ता है। ऐसे हो या राम को नाम जब तुलसी तरी कुछ बात, कुशन छोड़ दे भाई, कुशन बोल दे मेरे यार मान सर यार अजनार दिख रही, ये गुटखार वो खार के पाना क्या रहा है, छोड़ो अन्न विचार शुद्ध अन्न शुद्ध विचार आपने पियो, कपड़ा पहन लो घर में रहो, उसका मतलब बीड़ी शेर तमाकू कोई कोई व्यसन नहीं करना अपना, व्यसन रही तो शुद्ध भोजन करो, शुद्ध रहो, शुद्धि रहो और शुद्धि मरो, शुद्ध लोग में जाओ क्यों नरकों में जाओ, है अशुद्ध करें अशुद्ध लोगों में जाना पड़ेगा, अधूम संतिता इसलिए बड़े प्रसन्न रहो और भगवान के नाम का जपाओ। नाम की महिमा अभी ज्यादा है, चाहू श्रुति चाहू युग सारे बता, चारों ही युगों में सारे नाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। सुन बहना सब भाई लोग भी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम हाथ काम मुख राम है हृदय साची पीठ, साची क्या हम भगवान के ये साची पीठ, हाथ काम मुख राम है हृदय साची पीठ, दरिया गृहस्थी साध की आई हो तुम, गृहस्थी संत की आई थे, गृहस्थी भी संत है गृहस्थ मृत हो, कहीं साधु संत है कहीं गृहस्थ संत है, भगवान ऐसा काम करो किसी को दुख न हो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये सावधान रहो किसी को दुख न हो जाए, आराम है सबकी सेवा भले शुभ कौन से किसी को दुख न देना, बड़े प्रेम से रहना है, थोड़े दिन का जीना है भाई, क्यों किसी को दुख दे, क्यों कहीं कष्ट दे, थोड़ा दिन रहना। गाड़ी में चढ़ते हैं ना तो दूसरे को चढ़ने नहीं देते, और कलकत्ते में ट्राम चढ़ती है तो चढ़े वो मना नहीं करता, क्यों कहते तो अब उतरना है तो अभी उतरना, लंबे मुसाफिर हो तो लंबे ही हो जाते हैं बस, चढ़ने नहीं देते, तो रहने की ज्यादा बात, हम तो रहेंगे तो अन्याय करते हैं, नजारा कब चले भाई, न्याय अन्याय मत करो, न्याय युक्त काम करो ठीक तरह से, औरों को कहो भाई सभी न्याय का पालन करो, अन्याय क्यों करो, झूठ का पाठ ज्वालसादी देवी चोरी झाड़ी आदि अन्याय न करें, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें। ए मुसाफिर खाना है भाई रहना है नहीं, तो अच्छा अच्छा काम करके सुगंधी फैला दो, भलो भलाई पहले ही लही निचाई नीच, दस अपदस रस यखी समय वार दे, समय तो थोड़ा दिन है, दस अपदस ठीक बैठी गए रहेगा, बार बह जाएगी बात रह जाएगी, तो बात अच्छा अच्छा काम करो, अच्छा उत्तम करो, उत्तम बर्ताव करो, जो लोगों को भी शांति हो अपने को भी शांति हो। रामा मीठा बोलिए दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हो, भीतर से शुद्ध करके श्रद्धा से रामा मीठा बोलिए समझा दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल हो, मीठा बोलना न्यू चरण पर ढकलैन पांचों चंगा नानगा हरि भज हाथों गया, मीठा बोलना न्यू चरण नमस्कार, पर अवगुण दूसरा चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है के हीरा के पत्थर है पर्दे में, बस अपने सबकी सेवा करो सबको सुख पहुंचाओ, थोड़ा दिन रहना क्यों दुख दें, किसी को क्यों कष्ट दें, अपने अच्छा करें, उपाय करें, तो समय भर जाना पड़ेगा ही। इस वास्ते खूब प्रसन्नता से भगवान के नाम लो, सबकी सेवा करो, गाय बच्चा आदि उनकी भी सेवा करो, गायों को घर में रखो, गायों का पालन करो। आज गायों पर बड़ी आफत आई हुई है, तो गायों को रखो, बछड़ा है इनका, दूध पिलाओ, उन्होंने सुई हुई लगाना करना बड़ी हत्या, बड़ा भारी पाप है। थोड़ा सा दूध ज्यादा हो जाए पर नरकों का जूता पड़ेगा, वो मदगोश मिले पड़ेगा। काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, गुजरानी में उड़ जाएगी टाट। इस बार से भाई सावधान रहो, कुछ गाय को दूर जाना, अरे तिनका मुख में ले ले शरण हो जाए तो हरे को दया आती है, तिनका मुख में नहीं है दया है, कुछ नहीं बोलती बिचारी, दूध देती है, बछड़ा देती है, उसको दुख देना बड़ा भारी पाप। सुनो सब, कोई भी गांव में शहर में सुई मत देना गाय को, कभी कहां उठती बिचारी, लोगों देखा ऐसी दशा होती है, सब दूध निकल जाता है, वो खून है, वो दूध नहीं है, गाय का खून पीना है तो काट करके निकाल दे तो खून ही हो है, दूध थोड़ा ही हो, तो वो बड़ा पाप है उसमें, वो किसी और को दो भी वो भी पापी बने, आप भी पापी बनो, असद मत करना, भूखा प्यासा मत रखना, गाय है, बछड़ा है, बच्ची है, बैल है, कोई भी किसी को भी, उनको पहले भोजन दो, बिखरे मुंह है, बोल नहीं सकते, बाहर भी उतने ज्यादा नहीं, दुख ज्यादा नहीं, सुख दो, सुख गाय भैंस भेट बकरी ऊंट कच्चर घोड़ा घोड़ा, सबकी सेवा करो, सबका पालन करो। बड़े होते हैं वो छोटों पर दया करते हैं, जो छोटों पर दया नहीं करते वे बड़ों से दया चाहते हैं, ये उचित नहीं है। आप अपने से छोटों पर दया नहीं करोगे और भगवान से दया चाहोगे तो न्याय नहीं है। भगवान से दया चाहते हो तो आपसे छोटों पर आप भी दया करो, तो रीत है बड़े आप पर दया करेंगे। आप अपने छोटों पर दया नहीं करो, क्रूरता करो तो बड़े आप पर क्रूरता ही करेंगे, कैसे करे भाई। एक कर्जुग नहीं, कर्जुग है, इस हाथ दे इस हाथ ले, क्या खूब खूब सौदा नगद है। हल चलाते हैं ना, हल चलाते हैं, इसमें पिलाने लगते हैं हाथ में राष्ट्र, और इस हाथ से बीज ये में लेकर बीज बोते हैं, दाना दाना दाना ही बोते हैं, इसमें चलाते हैं तो पिराने के तो हो जाएगा, जो छोड़ी आर रखते हैं वो हो जाएगा तत्ती, और एक एक दाना हजार दाना यूं करते रहे, हाथ में फर्क नहीं पड़ा, इस हाथ से इस हाथ से मैंने कैसे पड़ेगा। ये बात अपना दिया हुआ अपने भोगना पड़ेगा भाई, प्रेम से आदर से सबका सत्कार करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ये बात है। और सत्संग करो, कीर्तन करो, अपने गांव में नाम का जप करो, बहना माता भाई सब भगवान का नाम लो, थोड़ा दिन रहना है थोड़ा दिन, फिर मौका पड़े सत्संग में आओ, किसी के स्वर्गासन में आओ, गंगा जी का किनारा उत्तराखंड की भूमि पवित्र चल, पवित्रता सत्संग करो, यहाँ भी सत्संग करो, कीर्तन करो अपने घर में, आपस में प्रेम का बर्ताव करो। 15 साल से 5 बजे की प्रार्थना होती है, प्रार्थना प्रवचन आपका बहुत अच्छा है यहाँ हॉल में, शोभाचंद जी का हॉल है यहाँ। हाँ, रहती हुई भी काम भी सब करती है, धंधा भी करती है, घर की रक्षा भी करती है, कन्या अपने माँ बाप के पास बैठी है। हाँ, यहाँ के सत्संग भाई, वो जो राजा की कोठी थी ना, वो शोभा चंद्र का वो हॉल है, उसमें सत्संग होता है, 5 बजे की प्रार्थना वहाँ होती है, और 15 वर्षों से होती है। तो यहाँ गांव के लोग है, वो जाओ सत्संग करो, यहाँ होता है, अपने अपने गांव में भी करो, सुप्रथम प्रेम का बर्ताव करो, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, वो ज्यादा थोड़ी देर में आपस में माफी मंगा मिठा दो, झगड़ा मिठा दो, ऐसे काम नारायण नारायण।